گران محترم عارضین کو دا مولانا مفتی مجتبامر سے دا دور تفسیر قرآن دا 29 نمبر کی ست جب مدرسہ جوائر القرآن سریم خان کی پہ 29 2000 ست کی شعر جدید ملائی دو پتہ یاسا تی اشاد توید سنت کے ست این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیران اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اشاره ده زن خلقی اغیی تا زان خوگی او زنو تا مال خوگی نو ال تا آغا ذکر کول چا اغیی تا زان خوگی او دل تا آغا ذکر کئی چا تا مال خوگی مال مخی که چه مال ور کئی چه هون والا نو دا دی وجه نای نو ال تا آغو چا اغیی تا زان خوگو او دل تا چه مال ور تا خوگی ولا اقبل منا عدلون ولا تنفوا فایده بولو ورنکی سفارش ولا من سرون او نبا دده ایس امداد اکڑیشی امداد بیو نکڑیشی ولا من سرون او نبا دده امداد اکڑیشی ویز ابتلا ابراهیم ربو بی کلماتین دده زائنا تر اخیر ده سپاره پوری دری خبری ذکر کئی یهودیانو اغیب امزان تا ده ابراهیم علیہ السلام تابدار وی او مشرکانو با امزان تا ده ابراهیم علیہ السلام تابدار وی نو دیزای که دری خبری پا پیغور ذکر کئی بطور پیغور خلکو لا یهودیانو لا او مشرکانو لا پیغور ور کئی چه تاسو زان تا دی ابراهیم علیہ السلام تابدار وائی نو یو خبر آوری ابراهیم چه او نو آغا بیت اللہ جوڑ کڑو دا پار دا توحید نو ولی پا که شرک آوائی بیت اللہ بنیت لی توحید فالی ما تشرکون فی ابراهیم علیہ السلام بیت اللہ جوڑ کڑو د توحید د پاره تاسو به کوله شرک وای هغه دین له جوړ کړو تاسو به کې به دیني شروع کړه دویم تاسو ځان ته ابراهیمیان وای چې موږ د ابراهیم علی السلام تابعدار یو نو ابراهیم علی السلام دیو پیغمبر د پاره دعا کړې و دیو پیغمبر د پاره دعا کړې و هغه دعا هغه الله قبول کړه او پیغمبر راغې نو تاسو ولې د پیغمبر نه انکار کوئ د خپل نیکه د دوانه ول انکار کوي درم ابراهيم عليه السلام او يعقوب عليه السلام د دې ټولو اتفاقي مسله وا لا اله الا الله نو تاسو د لا اله الا الله نه ول انکار د ټولو اتفاقي مسله وا لا اله الا الله نو تاسو دا غنه ول انکار کوي دا درې خبرې پکې ذکر کړي اول مقام د ابراهيم عليه السلام د ابراهيم عليه السلام مقام چه ابراهیم علیہ السلام دو طول دینونو پیشوا اللہ گرزولیو بلکی کسوک پا حق دی او کسوک پا باطل دی نو زانت ابراهیمیان وی لکه پرس کا پننینی دور که علماء دیوبند اللہ رب العزت دو دین چینی پیدا کرده وی او دو دین پاسدارانو او دو دین داعیانو او دو دین مجاهدانو نو نن چه بدتی او د سخات نه چاپیره ناستی او سنتو پس یاتیا د واگانه کې اغمزان ته دیو باندې وي اذ شو می دی دیک چې پوښ شنو تروانه ولا ګړندې اغه ولا ګړندې رواني او دیم چې کم دینو ځان ته دیو باندې وي نو دد شي دیو باندې دی خو دیم په داوی چې زوم دیو باندې ما نو دارنګي بی دینه چې په دین باندې بنو اغه به ځان ته ابراهیمیان وي يهوديانو به ځان ته وي مشرکانو به ځان ته وي او دارنګي او زمانه که این دوان پاغی که یو تبر ده برهمن دا ابراهیم تا منصوب ده دا پتولو که اولا تبر ده برهمن اغیی چه چا تصوی نسو کولا جواب نشیور کوله نو اغییم زن اغیی تا منصوب کهی دا سیار سو نو ابراهیم علیه السلام اسوام ابراهیم علیه السلام یو متفقون علیه شخصیتو نو دا اغه ته دا مقام په سمې لاو شو اغه ته دا مقام په سمې لاو شو اغه وی دا مقام ډیر په سختو مونتل دی ډیر په سختو مونتل دی نو ته به هم چې کمنو سختای برداشت کی دا مقام مدر ته شي میلاو شي او کنه ایر کنډیشن تناستی او اسمبلی کې چې کمنو ګاډي وړي شي نه کېد سره ناستی او وای چې زه دې وباندې ما نو دا داوري په زول لکه دا پا دی بانی ناسی لیگی کار داغی و که کار پا نوم دیو بندیت نده په کردار دیوبندیت ته کوسی شي په کردار. اقبال یو ځای کې وای وای وی و سراپا کردار اور تم سراپا گفتار. اگئی چی او پخوانی مسلمانان اگئی کار کو کار او تو تش دنوم دنوم دغای اوگے تش دنوم اوگے پاید تلا ابراہیم ربو پاو کی چنتیان واغستو اللہ دی ابراہیم چی پاو کی ازمائی ابراہیم علیہ السلام لرا رب دو اللہ ازمائیو سل ہے ازمائیو ولی اللہ تنو معلوم سو امتحان خسرے دل علی دے شاگردانو چ سڑی تو معلوم نہیں چ کم کار کی او کم نہ کی. نو دی ابراہیم علیہ السلام امتحان سلا غستو نو معلم وئی چ اللہ چ دے بنیانو امتحان اخلی نو داد دے دے پارنی چ لیعلم احواله لیعلم احواله دے دے پارنی چ اللہ پوشی پی بلکہ مطلب دائی لیعلم احواله چ اللہ نور خلق تو سکے او خی چکه ابراهیم علیه السلام لره اس ته تمره درجه ور کوله نه چا بویل شول دل ور کی مونږ له ول نه را کی نو خلکو ته خو د چ ما په دومره سخت را اوستوی او پای کې پاس شوی او پای کې پاس شوی نو دا خلکو ته خی کله د شاګرد امتحان دی اغلی چې ما ته خو معلوم نه خو چې نور تم سشي خکار شي. وای دې تعالی ابراهیم ربو پاو کې چې امتحان واسته د ابراهیم علیه السلام رب دو به کلمات په اوسو غټو خبرو باندې پیا اسو غلطو خبرو فاطم ماہونا پورای کرے لرام دانا چی بس سر خبری وی کوئی چی ترخ ویختخ رایا ہو سر سنت برابر روا مز مزاو استنشاقو نو دا امتحان دا خدا سیدا لکا چی تو دا بخاری طالب تا نحوامیر مخی تکی دو ایسا امتحان نی سا امتحان نی دس امتحان نی دا خدا سیدا لکا دا لسم میٹرک میٹرکولیٹ تے او تا چی کم دن آگا توائی پا او دا اول پا اردو کی بستا امتحانی نا امتحان دا ارچا دا اغا دا شان مناسبی نا امتحان دا ابراہیم علیہ السلام دا اغا دا شان مناسب سو اغا امتحان بے کلماتین پا سو خبرو باندیم اغا امتحان سو یو امتحان دا ابراہیم نوسیا دا اغا پا نقش قدم زا یو انقطاع او بائی کارٹ دا طول و خلقونا دا پارا دا اللہ دا اللہ دا پارا دا طول نست کردے بائی کار سورت ممتحنہ ہو گو رہی اتیشتم سپارہ سورت ممتحنہ لقد گانا فی ابراہیم والذین آمنوا معہ اسوۃ حسنا یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے اور آغا بتاوے داروں کے لویا نمونہ و لویا نمونہ. آیت نمبر چار اتیشتم سپارہ قد کانت لکم اسوۃن حسنۃن فی ابراہیم یقیناً ود نمونہ خیستہ دی پی ابراہیم علیہ السلام کی او دا غب تابدارو کی اذ قالوا لقومہم کلے چوی خپل قوم تا انا براء منکم یقیناً من ویزار یستاسنا و مما تعبدون من دون اللہ او دا غنا چتا سو بندگی کوئی دا اللہ نے علاوہ ستاسو دا قانون نوم بائی کاٹ ستاسو دا خدایان نوم بائی کاٹ و کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم او من کفر کرده استاسو بده طریقه خکارشو از منگ استاسو میانس کی دشمنی و طرف گنی همیشه دست نرزوانو دست اعلانو که چه انا برا او من کم و امریکی و یورپی قومونو و هندوانو زمان استاسو طول نسته شه بای کارت دا دویم کده ور تا غرزهی خیر ده کدر بانده ور ورهی نو ده ورهی ابراهیم علیه السلام پور که کلک شوه و پور که کلکو دا سزوانو آغا امتحانو سڑیا اور تا غرزولیو سورت انبیاء قالو حرقو وانسرو آلیتکم آیت نمبر 68 قالو حرقو وانسرو آلیتکم ان کنتم فائلین کئی تاسو کون کی قلنا یا نارو کونی باردان منگوی و اور اشا یخ او سلامتی اور کون کی اب ابراہیم نو اور تا دانگلی اور تا. آیت نمبر 68 اتش پیتم یو کم او یایم درہم امتحان و کلے وطن پریخیو کلے وطن نتا تا کلے خوک دے کلے وطن پریخیو سورت صافات انی ذاہبن الہ ربی سیادین ذروان ما اقفل ربتا آیت نمبر 99 یو کم سل انی ذائبن الی ربی زروان ما قل ربتا سیادین زرد چی ما بکلک کی ما بکلک کی ووطن پری خود دا اللہ دا پارا دا سشا بل امتحان و بچی قربان کریو بچی قربان کرو آیت نمبر 103 یو سل درم فلما بلغما اوسایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحو کا فانظر ما ذا ترا بچی حلال کرو اگه پا مرای باندی چاڑی خیوا بس اگه خوالال کرو پا خپل یقین گینو چه بچکو نو چا بچکو اللہ اگه خوالال کرو انی اذبحو کا فانظر ما ذا ترا نو داوا دا امتحانو بل امتحان و خپل بچی او خزا اگه دا اللہ دا دین دا پار پریخیو بچی او خزا ارسد اللہ دے دین دے پارا پریخیو سورۃ ابراہیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 وہ درشم ربانا انی اسکانتو من ذریتی بوادن غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم ربانا لیقیم الصلاۃ بچے او خدا خوشی بیابان کے بیت اللہ سر خواہ کے پری خودل او روان شتینا اغو توی یا ابا اسماعیل الہ من تکلونا یا ابا اسماعیل ود اسماعیل پلارا منگا چاہتا پری دی منگا چاہتا پری دی او تا پشابانی نگوری پشابانی و تا نگوری الہ من تکلونا یا ابا اسماعیل بلتن لیسا فیا ماون ولا نیس دا سکل دی چھ نبکیو بشتے نبکی انسان شتے چاہتا ہم پری دی و دا سی دا امتحان سڑیا بل امتحان قوم او پلار سر مقابلہ سورة انعام پلار او قوم سر مقابلہ کڑیوا انعام 74 سلو رویائیم اذ قالا ابراہیم علی ابی آزار چکلو ابراہیم علیہ السلام بابا اخپل تا جازارو اتتخذو اسنامن آلیہ انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین و پلار او قوم تا اولاد دے بل امتحان ظالم بادشاہ سر مناظرہ کڑیوا نتر ظالم بادشاہ نے گھٹنو کی پٹے گی آیت نمبر 258 دا البقری سورة البقرہ آیت نمبر 258 علم ترا الالذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتا اللہ الملک دا امتحان انو دا امتحان انو دیو جنام دا غزی کر کئی باہر محیط اغوی ہی مبتلاہ اللہ بھی فی مالی و ولدی و نفسی دا آغا امتحانو چا اللہ دا دکڑو فی مالی و ولدی و نفسی فسلما مالہ للضیفان و ولده للقربان و نفسه للرحمن للنیران زان قربان کو بچے قربان کو عرص قربان کو اللہ دا دین دا پارام فاتم انو نو پورا اکڑا غیر را قال اوی انی جائلو کل ناسی ماما اوی ورطا اللہ یقیناً ذکر زون کے مطال را دا پار دا خلقو مشر دا دین انی جائلو کر ناسی ماما چکل امتحانونو کے پاس شو معلوم شو سرو سپین چھ پا اور بل کرے شی اور پہ بل کرے شی نو علاقا خالص شی انسان چھ تکلیفونو تیر کی نو علاقا تا مشرت ملاوی کی بے صبر والی یقین تنال الامامت فی الدین سورت الف لامیم سجدہ اخیری رکو کم داوئی حامیم علیب لامیم سجدہ اخیری کے قالا انی جائلو کل ناسی ماما ویزگر دا ان کے ما تعلیم دا پار دا خلق و مشرد دین آری او سڑے دا خپل اولاد دا پار دا فائدے سوچ کئی ابراہیم علیہ السلام میں قالا او ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی اللہ دا اولاد زمانہ ام اللہ دا اولاد زمانہ ام مشرانو گردو اگئی ان دین کے مشران کا قالا او ورطا اللہ لا ینالو آز ظالمین نرسی لوز میں ظالمانو تام تا اولاد کی بار انگئی سورہ صافات کی بیاوئی فامنهم ظالم لنفسی فامنهم محسنون و ظالم لنفسی مبین زنب کی ظالمانو او زنب کی تابدارو 113 سورہ صافات نو چی کم ظالمان نی نو آغیل با مشارت نورکم معلوم شو چی ظالم پیغمبر نی نو قتل ظلم دے کنے دے نو چی ظلمان قتلو کی نو بیا آغا پیغمبر نی نو موسیٰ علیہ السلام آغا قتل معلوم شو چی ظلم نو سمکار کڑو پر غونی رسولو پر اڑکی قالا لا ینالو آز ظالمین وی اللہ نرز اللہ وی اللہ لا ینالو نرسی لو زما الظالمین ظالمانو تا دم شرط یعنی ظالمان دی دین مشران کوم وای زالن البیت واخر زوان الحمدللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ سورة البقرة دريه سوى سلور اول ایسا کی بیانو دا لا الہ الا اللہ قدویما ایسا کی آئی کی بیانو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنبی علیہ الصلاۃ والسلام دا پیغمبرائی تذکرہ وا و بیان د اعتراضونو او جوابونو وه اعتراضات د خلکو په پیغمبرای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغي جوابونه دا وه جبرئیل راړي سلیمان جادوګر او تداغ صفات کای جواب جادو شیطانانو کو فرشتي راغلي نوي په جادو کسي بیان کړي نو هغه امتحان لري تمنګل سي ټکو نه منې کای د دې ادبای ته کی مو وای کنا کله یو وای کله بلا زه خدا الله زه حکم نو کریم خپل خو خانکم نبیا شپاگم اعتراضو چه اللہ ازان لنی آزولی نیولی دی جواب ضرورت سده وم اعتراض ستا پر رسالت دی اللہ من سر خبریو کی جواب بادشاہ چه حکم جاری کی نظار چا دروازی نٹا کئی نوام او دا آتم اعتراض ترمینزا دری خبر وی تذکرہ دی ابراہیم علیہ السلام و السلام ابراہیم علیہ السلام تباری او زان منصوب کاؤ آری او باوی زی ابراہیمیم زی ابراہیمیم اللہوی سی ابراہیمیان سوک دی دری خبر ذکر کئی د ابراهیم علیه السلام دا درې غټ مشنو نو چې څوک په دې کلک ولاړی نو هغه ابراهیمی دی چې څوک د دې نه اوړیږي د ابراهیم علیه السلام خلاف ته بیت الله ابراهیم علیه السلام توحید له جوړ کړو تاسو به کولی شرک کوئ دریم دې پیغمبر لا نبی علیہ السلام دعا غوښته وا د نبی علیہ السلام لا ابراہیم علیہ السلام دعا غوښته وا تاسو د ابراہیم علیہ السلام دعا ولې نه منئ نه ابراہیم علیہ السلام خپل اولاد ته توحید وصیت کړو تاسو خو توحید نه منئ دا خود ټول انبیاء متفقه مسله ده تول انبیاء پا دے باندیو پتا سولی نمانی دیا با اتم اعتراض او نحم ذکر کی ابراہیم علیہ السلام تا مقام سختو ملاو شو ناغ سختائی برداشت کرے بیت اللہ جوڑ کو آغا بیت اللہ اللہ قبول کو دار تذکرہ کئی دڑنبائی خبر تذکرہ چه بیت اللہ خو توحید لجوڑ شئو دا اللہ دین او دا اللہ یوالی لجوڑ شئو نتا صداغی خلاف شروع کو فائی کم دری سو شپیتو بوتانو درول دا سکوی ظالمانو فائی جان البیتا مثابت اللہ ناسی وامنا فاواکی چوگر دو منگا بیت اللہ شریف لرام مثابتان یومانا زائد سواب دا پار دا خلکو یوموس پکی پیو لاکتے مثابت اللہ ناس زائد سواب دو یومانا مصاب واپس کی دو تم وی مثابت اللہ ناس زائد واپس کی دو خلکو لا خلق ورطرہ واپس کی چھ سوک راشی سوکم ای بیت اللہ تلاڑ شی او واپس راشی داری او دا تمنائی چھ ارمان چھ بیاو تلاڑے دار مسلمان دا زڑک ارمانی اللہ طول مسلمانان بوزی سر زمنگا ندا مثابت اللہ ناس زائد ثواب دے دخل کو زائد را گرزی دو دخل کو خلق و ترا گرزی مینی ور سرا مثابت اللہ ناس لکا ملگری سرا دو سرا سڑے لار شی واپس رازی نزڑے تے نرازی مدارنگی دے بیت اللہ نا چھ واپس کی گی نزڑتے حلتا پاتی کی گی مثابت اللہ ناس زائد را گرزی دو دپار دخل کو و امن اول آمن دا آمن زائدے نو آمن دور نام دے چھ بسی طریقے سر لار شی دے شریعت مطابق او عمالو کی یا امنا دا دنیا دا عذاب ام بچی دنیا دا مصیبت او دا سزاگانو سو جرمونو نا حلتا بچ کی گی سڑے مجرم دے جرم بارو کو دن نا لار پناہ واغستا یو تو سموائی چھ سو بار راوت لینی و امنا او زائد آمن واتخذو میں مقام ابراہیم صلی جوڑ کئی تاسو دا زائد ابراہیم علیہ السلام نا مسواللہ زائد مانزو دا ابراہیم علیہ السلام زائد کم دے یو خواہ گلتا دا مقام ابراہیم کما گلتا باندے چھ با ابراہیم علیہ السلام اولادو دیوالے وہو فائبان دا ابراہیم علیہ السلام خپا مبارکہ جوڑا دا دا نبی علیہ السلام نیکو عبد المطلب سے بوئی وموتیاتو ابراہیم علیہ سواخر رات باتن وموتیاتو ابراہیم علی صخر رتبت علی قدمیہ حافیان غیر ناعلی علی قدمیہ حافیان غیر ناعلی ابراہیم علیہ السلام خپی پتازہ گٹ باندے پرتی دی او خپی اب لخپی اولار گوتے پکیم جوڑوی خوبیاب خلکو پکی گوتے برابرو لیا رہے ہو تن خپوی پہ برابرو لیا چیز ما خپو سر برابر دا ہو کنا چا پی خپی خی چا سیخی روڑا سے کنڈال پات شد او گوتو نخی پکی ختم شویدی او سو معنی خشتا دی نیو مقام ابراہیم خواغا دی جو توافو کی نواغ دی دو رکاتو کا یا مقام ابراہیم نا مراد طول بیت اللہ شریف تی جو تواف سڑیو کی نچے کم زی ورطا سہولتی نواغ دیو کی کا مقام ابراہیم خواہ کی نیز دی آگر تی سر ازاو دیرا خدا گنینو ضروری نگا چی تا دی مسلمانان لتکلیف ورکائے بلزاوکا طول بیت اللہ شریف مقام ابراہیم دے زکاہ جوڑ کردے زائد ابراہیم علیہ السلام دے واتخذو من مقام ابراہیم مصلی جوڑ کئی تاسو زائد ابراہیم علیہ السلام نا زائد مانزو ای کی منزو کئی واحدنا الہ ابراہیم آہدنا امرنا حکم کرو منگا ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل توم نسا خبری ان طاہرا بیتیا داچ پاک ساتی کور زمان پاک ساتی کور زمان دانا چھ پاک کئی مکی پریت نو پاکو انتو آہرا دا چھ پاک ساتھ ای کور دمام پاک ساتھ ای کور میں دا سنا جارو پا کیو آئی ٹک تا کنا جماعت کے جارو آل دا خود ایمان نخدا جماعت صفا ساتل دا ایمان نخدا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اذا رایتم الرجل کالا چولی تاسو یو سڑے یتاہد المسجد چھر جماعت خیال ساتی دا جمعیت خیال ساتی دا جاروی خیال ساتی دا بلپ لاتین خیال ساتی دار سا خیال ساتی فاشادو لہو بال ایمان دا غری ایمان گواہی ورکی دا سڑے مسلمان دے دا خواہ عمل لے خو دے پالا ابراہیم علیہ السلام شان خود دینے دا خورسو کولشی گنا دا خورسو کولشی جارو آہا صفا ساتا دا خود ارچا کر دا خورسو کولشی نو دا خورسو کولشی نو دینا مراد سو مفسرین وی طاہرا بیتیا پاک ساتا کور میں بلا الہ الا اللہ فلا الہ الا اللہ پاک ساتا فلا اله الا الله زاد المسير وئی انت اهرا بیتیا پاک سات کور میں بے اللہ ينصب فيه وثن ولا يعبد فيه غير الله پاک ساتا بے اللہ ينصب فيه وثن سیدی کی بوت سو کو ندرئی ولا يعبد فيه غير الله او دا اللہ نے علاوہ پکی تو بلچا بندگی ونشی دے ساتا ولا يعبد فيه غير الله دا اللہ نے علاوہ پکی تو بلچا بندگی ونشی نو ساتا پاک دا مراد دے یعنی دے شرک ہے پاک ساتا ان طاہرا بیتیا او دا دے جماعت پاکے دے دانا چھ میراب دے پاس لکری یو پلا یا رسول اللہ او بل طرف لکری یا غوث اعظم دست تغیر دا دے جماعت پلی طول لکنا شرک پلیت تے شرک جماعت کے کلا پلیتی خور اللی جماعت کے ان طاہرا بیتیا پاک ساتا کور میں لطوائفین لپار دا تواف کون کو لطوائفین لپار دا تواف کون کو دا بیت اللہ دا دمینی منظر دے دا قضائی کی دا دمینی دے سڑے چاسروینی دا غپ مینہ کے سرگردانا سرواہل بارواہل خپی ابل خپی سر تور سر سر تور سر یو سادر دا زان توکڑی دا دمینی منظر دے کنا چی دا غضائی کی دے دا خپل اللہ دا پارا سر تور سر خپی ابل خپی یو گئے بربندہ چا پیر دا اللہ دا کور گرزی لطوائی فین پار دا تواب کو ان کو ولاکی فین اور پارا اعتکاب کو ان کو عبادت کو ان کو چناستی سڑے کلا د خپل محبوب د پارا کینوی بل سکار بنو کم ولاکی فین د پارا اعتکاب کو ان کو چلیس ان کو ور رکائی سجود د پارا درکو کو ان کو سجدی کو ان کو یعنی منز گزار د پارا وائز قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کور جوڑ کو پاو کی جو ابراہیم علیہ السلام رب جال ورہو میں اگردائے حاضر دے شاڑے لرا بلدن یو کلے حاضر دا میدان چکم دے دا یو کلے کا لا کلے بکی جوڑ شوے نو نو ابراہیم علیہ السلام سوالو کو شا اللہ دا یو کلے کا آمنند امن والا سورت ابراہیم 35 کے دعا کی بل شانٹی کی اگی کیوئی رب جال حاضر البلد آمنان بلد بانے لفلام دی رب جال حاض البلد آمنان 15 دی ابراہیم کے اللہ اگردائے دی کلی لد آمن والا نو آغا خار جوڑ شویو بیا دوبارہ دوائی کڑی دا دا دوائی چکم دا نو دا لاخار جوڑ شوی ندے نو نکرہ دا کنا نکرہ جنگلی بکرہ جس سے کوئی بھی نٹکرہ نو آغا خدا دا کنا حاض البلدان دی لر یوکلے دا میدان یوکلے کا خدا آمن والا ال تکلے جوڑ شوی دے نو سوال کی اللہ اگردائی دی کلی لدہ آمن والا حاضر البلدہ ذکر معرف ہوئی حاضر بلدن آمنن دی کلی لدہ کلی لدہ آمن والا وارزق آلہو من سمرات روزی ورکا رزق ورکا اسیدن کو دیل رد میں ہونا خوگوریار چالنا من بدل آلہو ندے من آگا چال را آمن منہم شیمان راوڑے دینا پا اللہ پر درستائی پاگی ایمان راوڑے دی باللہ پا اللہ علیہ وآلہ وآلہ آخر پر درستائے سمجھ لاب ار چالا مور کو اللہ روزی ورکا ہے اسی دن کو لنو چالا ورکا من آمن باللہ وآلہ وآلہ آخر چچا پا اللہ پر درستائے ایمان دے ایمان داری نواغی لورکا داولے اللہ وطسوئی خالا ورطوئی برا اللہ رب العزت ومن کفرا اور روزی بورکوم آگا چالا ہم چکو فرکڑ دے روزی با کافر لوم ورکوم ابراہیم علیہ السلام وی صرف مومنان لور کا اللہ وی کافر لوم ورکوم ابراہیم علیہ السلام علی شمتیا کی چی صرف مومنان لور کا اصل کی خیار سڑے دی یو سوڑینا دو زلی نشی چی چلے کنا ابراہیم علیہ السلام مخ کے سوالو کو پرونے اخیری ہے تو گوری 124 یو سلسلی رشتم قالا ومن ذریتی اللہ زما اولاد کی امامان جوڑ کا نو اللہ تو لا ینالو عاد الظالمین مشرد گور ظالمان لنور کوم می ابراہیم علیہ السلام وی چید دین نعمت اللہ ظالمان لنور کئی نو دو دنیا نعمت پوم چال نور کئی ظالمان لا نو ز کہ وی اللہ مومنان لے ور کانو ز کا سن چوی ز بیا وم زما اولاد ل روزی ور کا او بیا رات وئی چی ظالم نشی چی چلے زکر ابراہیم علیہ السلام پاکی قید کے خود چی اللہ چاچی مان ناوڑا دے غیل روزی ورکام اللہ تو دا دی دنیا نعمت تے دے عام ورکم دے دن نعمت ارچالا نورکم البتہ دی دنیا نعمت پا کافرم کم اگا پا ارچا باندکم قال ومن کفر ومن کفر چاچی کفر کردے ومن کفر فومتیو قلیلن قال ومن کفر فومتیو قلیلن ثم اصرو الی عذاب النار ندا ذم وجدادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غیرتی سڑے دے ابراہیم علیہ السلام وی خزما اولاد دی کوپر دے کئی زما اولاد دی او کوپر دے کئی دا سنی کیگی چې زما اولاد دی کوپر کئ نو الله رزق پسیڑون کا رزق پسیڑ کا غیرتی سڑے دے کنا وی زما اولاد بی زما بچے بی زما نو سی بی کڑو سی پر کٹے وی اغه وت کم نو دا خبر کئ چې دا الله بن منی الله سره بی صدار جوړی الله چې کم کافر دے غلاڑ ور کوما الله وی نا خیر دے دا دنیا نے امتون دی دازار چالا ورکم قالا ومن کفر اوی ابراہیم اوی اللہ رب العزت ومن کفر چاچ کفر کو فاومتیو قلیلن فائدہ بورکم دلارا فاومتیو قلیلن فائدہ بورکم دلارا لگا ثم آسور روی لعذاب النار دیا برا کم دلارا مجبور بکم دلارا الازاب النار فازاب دور باندی و بئس المسویر او دیر بد دا زائد ورطلوم و بئس المسویر او ډیر بعد دا زائد واتلو وایز یار فو ابراهیم القواعد دا آبادی د بیت الله شریف آ ذکر کئ هر کلا چوچتور ابراهیم علی السلام بنیادونه د بیت الله شریف و اسماعیل او اسماعیل علی السلام هم اسماعیل علی السلام تر ارست کو و اسماعیل زکاغه مزدوری کورا ابراهیم علی السلام استادو دیوال ابراهیم علی السلام او او اسماعیل علیہ السلام بو سر مزدوری کولا اب اخلتا کرتا اور کول ندیو جنہ اغارستو کو خود دعائی کولا نیک عمل کئی ندامو پا نیک عمل غرکی گا ما چی ما داو کرل نا سرد نیک عمل نزان عجز اگرنا او خپل عمل تا سمو آیا تو بسی عمل بدی سی دا بندہ ناقص بس ناقص عمل وی ستا بندیان دی ستا دا رحم امیدوار دی دا بندہ ناقص بس عملی نصرت دینا ابراہیم علیہ السلام عاجزی کی ربنا تقبل منا ورب میں قبولی کا زمنگنا تقبل کی تسوئی تفاعل لے تکلف تے تقبل اللہ دا قبل دو ندے خسے کا قبولی کا نو اللہ دا قبل دو ندے خو قبولی کا خپل عمل باندے نازے گا ما ربنا تقبل منا دانا چھے دور زدینو کے او پدرے مرز دوہی پہ انتظاری چیارا اس پاک خیلی سا کشف دوبارا نکی گی گورو منگارو پاک سا خوب موبونو جیدو نبی علیہ السلام هم منگارو پا خوب کیونی دو دا پینزه وقتا مو دا دره مرز دا زمان پا خوده یقینو که تکبیرولا تلی تکبیرولا را نه تلی انا تا دوائی پی انتظاری نخپل عمل بانی غرا کیگا مخپل عجزای تا فکر رو که ربنا تقبل مننا اللہ قبولی که زمانگنا انکا انتا سمیع العلیم ادا اللہ نمون اللہ تا وسیلہ کا انکا انتا سمیع العلیم مخی آدم بابا تر شوی دے نوح بابا تر شوی دے حود بابا تر شوی دے صالح بابا تر شوی دے علیہم الصلوات و تسلیمات خو ابراہیم علیہ السلام خپل باباگان نیدی وسیلہ کری ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نمونہ وسیلہ کری انکا انتا سمیع العلیم یقینا اللہ تیوری دن کے نارسو العلیم پوی دن کے پارسو زما دو آگانی اوری بلنی می اوری دار زینا پارا جبا دا سبل سوک نشتے ربنا و ربامی بیا بیا ہوئی و ربنا ربامی و جعلنا مسلمین لک اگر دا منگلرا تابدار ستا مسلمین لک تابدار ستا و من ذریعتنا او دا علاو زمانگنا امتا مسلمتا لک یا وڈالا تابدار ستا و من ذریعتنا او دا علاو زمانگنا امتا مسلمتا لک یا وڈالا ستا تابدارا وارنا مناسکنا او خای مونتا اللہ او گورا دا لگیا وی دا خپل عبادت طریقی با دا زان جوڑی دا زان با جوڑی سوک دا ذکر و اسکار طریقی دا زان جوڑی وی مجلسی ذکر دا مراقبہ دا پتہ نہیں مراقبہ دا که مراقبہ دا دا لگیای سوک دا ذکر طریقی دا زان جوڑی او سوک دا دعاگان طریقی دا زان جوڑی سوک دا یو سو دا بل سو ابراہیم علیہ السلام سره دین چلوئی پیغمبر دے اغه الله ماته عبادت طریقہ او خیا ز په عبادت په طریقہ پویګم نه کنا وارنا مناسکنا او خیم تا طریقې د عبادت زمونګه د حج یا د عبادت وتوب علینا درجی اوچته ک زمونګه وتوب علینا ابراہیم علیہ السلام ولې ګناه کړو بیت الله جوړول ګناو چا وتوب علینا الله زما توبه قبول کړي او ګناه خونو کړي دا خاصانو خلقو توبه ده د خاصانو توبه چی نه د ګناه د معافی نی د خاصانو خلقو توبه هغه د درجی د اوچتوالی اده درجی د اوچتوالی عالمان ذکر کوي وسا شخص مد ذل العلی فوالد روح المانی وی توبتو خواص الخواص لرفع الدرجات والترقی فی المقامات توبتو خواص الخواص توبتو خاصان و خلقو لرفع الدرجات والترقی فی المقامات توبت چه سڑه و باسی نیو دیلا چه ده بنده گناهو نی چه گناهو نورت مواب شی درم دای چه وارو گناهو نی اغا تماب شی درم دای چپای توبه سره داغه درجات الله اوچت کی نو دلتا دا د انبیاء توبه دا دې کې چرایشن مال درجه می اوچت کړه وا توبه لینا الله درجه اوچت کز منګا یا مې ربانیو کو پون باندې ان کا انت تواب الرحیم یقینا الله ته زرا ګرځیدون کې او باندې زر پخلا کیدون کې الرحیم مهربان دیمه خبره دویما خبر داوا چه دی پیغمبر لا دعا ابراهیم علیہ السلام غفت دا نبی علیہ السلام بخلقو تا اعلان کو انا دعوت و ابی ابراهیم و بشرا عیسی انا دعوت و ابی ابراهیم و بشرا عیسی زد خپل پلر ابراهیم علیہ السلام دعایم و بشرا عیسی او زیر عیسی علیہ السلامیم عیسیٰ علیہ السلام را لزیر را زیر زما بارکی ورکڑو سورت صوف خیلی عیسیٰ علیہ السلام زیر ذکر دے چی یاتی من بعد اسمو احمد زمان پس و پیغمبر رازی چنو می احمد دے ابراہیم علیہ السلام دعا سورا کال پس قبول شیدہ لک پی کرو تا پکار دے نو موسیٰ علیہ السلام او دے ابراہیم علیہ السلام ترمیانزا وی تقریبا دو زر کال دی از موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام ترمینزا زر کال دی دری زر شو سو شو دری زر او عیسیٰ علیہ السلام او نبی علیہ السلام ترمینزا تقریبا شپک سو کال دی یا پانچ سو ساٹھ دو رکالو ندی دری نیم زر کال شو پا آسان حساب باندی دی ابراہیم علیہ السلام دوا دری نیم زر کال پس قبول شویدن سو کال پس دری نیم زر او دا دنی زمانی مسلمان دا نا وقت یا خود سره مسکینه او کومسکینه نا وقت مس گزار او نور عبادت د الله لپاره ټکینی او دوا چم کوي ناغه ملاستی چته کی او یا الله داسې داسې وکا یا دوا کې چرغان شړی یا چې کمینو په دوا کې جیازونه الوزی پټې پکې سنبالی سوق پکې دکان حساب کتاب کوي او ټخلو پورته کې زمونږه قابلې نه سړی انو زمنگا قبلی نه سړی ته دعا وغواړه په صحیح طریقہ تلوار مکو بس پرې د کنه ته په ټیم پویږي ک الله پویږي الله په یو ټیم باندې خو پویږي کنه چې تاله دا کار په دی وخت کې خده په دی وخت کې خنه دی نو دا ابراهیم علی السلام دعا درینیم زرا کال پس قبول شوی دا او دی وای زما قبول نه شو منګر نه بدبخت یو بد قسمت یو منګا زمون تخپل تندې معلوم نه کنه مون تخپل تندې معلوم نه نو د سپیر عمل دغه سپیر نتیجې وای تندې دا کده کنه وای چې څنګه عملی نو هغه شانتي نتیجې نو ربنا واسفیم رسولا منهم ورامه راولې کې په دې کې رسول نه او استاد اشاره دا کور می جوړ کو مدرسه می جوړ کړه خو الله اوس د آبادای بندوبست پکار دی الله اکبر دا نه چې مدرسه او جماعت جوړ کا لوی جماعت جوڑ کا او بیا بکیولی کا چیرہ کمیٹی کے بغیر بیان کرنا منع ہے بیان کرنا منع ہے بیا بکی دا قرآن درس نی لوی جماعت جوڑ کا او جو دا قرآن درس بکی نی انو پاگی بان خوشا لیا شکر دا مانا دا غوگونا برا لخوری غوگونا برا لخوری او وید دا قرآن پا درس بندولو کی من کامیاب شو زن بدبختا اب کی دوی وی قرآن دا درس بندول کی من کامیاب شو او دا شیطانی تحریک کی کامیاب شو مبارک شو آیا دا شیطان سب کی ادری دن کی مبارک شو آیا ندازن داسی نا جماعت تی جوڑ کو مدرسہ تی جوڑ اکڑا نو اس پکی دا اللہ کتاب داغی خدمت شورو کا او او خوالا والا اللہ داسی او امام را والا چی دا نبی علیہ السلام وارسی دا نبی علیہ السلام اللہ زمون جماعت لا زمون مدرسے لا داسی او امام را والا داسی او عالم را والا چی دا نبی علیہ السلام صحیح وارسی چی دا نبی علیہ السلام کم کار دے غکی مدر او اینا اللہ داسی امام را والا چی زمان پا خوخ چلی گی چی زوت سوام او آغا کی زوت سوام او آغا کی وی داسی مون بوی داسی امام را والو چی آز زمان پا خوخ بانی چلی گی زمان پا خوخ چلی گی ولی دا تا خدای امام آغی چی دا اللہ پا خوخ چلی گی نو ابراہیم علیہ السلام وی اللہ مدرسہ میں جوڑا کا جماعت میں جوڑ کو عالمی مرکز میں جوڑ کو فکر کا وی سمی جوڑ کو عالمی مرکز میں جوڑ کو نو عالمی شخصیت والا پکار دے عالمی استاذ والا پکار دے نو عالمی استاذ تلاٹیں پاتے ہو نو ابراہیم علیہ السلام دوارستو شوا نو عالمی استاذ لا سنگا میں ہوئی عالمی استاذ لا عالمی نصاب ام پکاری کنا نو کتاب علوم راولے گا عالمی کتاب علوم راولے گا سنگا عالمی ربنا و بس فیہم و اللہ راولے گا پدے کے رسول نے استاذ دینا یتلو علیم آیاتک چلوالی پدے بانے ستا آیاتنا اللہ چستا آیاتنا الولی دا پیغمبر وظیفی اغوش مارا بیازان تا سو چکا خپل استاذ تا دی سو چکا چھے پیغمبر وارث دے او کنے دے گورا دا پیغمبر یہو وظیفہ یتلو علیم آیاتک چلوالی با پدے بانے ستا آیاتنا دا پیغمبر یو ڈیوٹی قرآن مجید خودل خلکو تا چھے دا قرآن مجید ناظرہ قرآن مجید ٹکی دا با خلکو تا صحیح کئی دا سوائی دا سوائی دا دا پیغمبر یو عظیم واری دویم وائیو علیمهم الکتاب پویا کئی بدائی لرپ کتاب باندے پا کمزائی نپوئی گی پا معنی نپوئی گی اشکال لے پکے گران والے لے پکے نو قرآن مجید بہتا حل کئی دا دا پیغمبر دے مزیم واری دا دا قرآن مجید بخل کو تسکی حل کئی بے حل بہتا کئی وائیو علیمهم الکتاب پویا کئی بدائی لرپ کتاب باندے پا قرآن بے پویا کئی الکتاب دخا دانا چی وہ فیزک سو کمیسٹرائی بے پویا کئی او پا بل سو نا پویا کئی بے پسوانے پا الکتاب ذالک الکتاب لارائی بفیہ کتاب خدا دے سڑیا نا نور بس کتابو نہیں نا وائیو علیمهم الکتاب پویا کئی بدائی لرپ قرآن باندے پویا کئی بے دا وظیفہ دا کنا دا پیغمبر چی دا قرآن مجید بخل کو تسخی مانے بے خی پویا کئی بے گران زیب و تحل کئی ندرہم والا حکمہ چی قرآن و تو خودو او پا قرآن پوکو نو از با تو دو خیار تیا خبری خی از با تو وی چی دا با خلکو تا بیانائی کنا دا با خلکو تا بیانائی نو دانا چی دا با خوگی گی سر اتولا دخپو علاج کئی تولا دخپو علاج کئی نو والا حکمہ لزائی مناسب بیان کوام خلکو تا ضرورت تے عقیدہ خراب ادا نو تا آگئی تا دا عمل زور ورکا ہے نو آگئی عمل کو کنو سے چل لے ہندوستر خدای ناراض ہے عقیدہ سمشوی دا اتو تا بیالی گیا ویو تا زوتا ہے نا عمل و تا سخایا کنا عمل و تا سخایا عمل سم دے نا عالمی خبر نا خبر کا خطری را روانی دی الحکمہ دا وقت مناسب خبر ہوکا کنا چھے چاکی کم بیماری دا نو دا آغی علاج ہو کا دا آغی علاج ہو کا دا آنچی یوز ہوتا ہے یوز ہوتا ہے یوز ہوتا ہے بس یوز کیستی دا نا آل حکمہ دا وقت او دا دور مناسب خبر ہو کا چھے کم خبر پکار دا نو دا اب کے بیان ہو کا الحکمہ دوے مدام نا الحکمہ اتقان العلم والعمل و توائے چھے پدے بانے با اس عمل کل غاڑی سومز دکرل نو پدی بانے عملو کیوس والا حکمہ بلا داؤم والا حکمہ حکمت آغا پوئے دا دین سنت طریقے قرآن سر سنت لازمی دی قرآن و تخائے نو سنت و تومو خایا فاہم دا دین پوئے دا دین لگ سنت طریقے و سر امزدکا وَيُزَكِّهِمْ درهم وَيُزَكِّهِمْ او پاکی بدی لرا دا اخلاق و رزیلو نام دا دا قرآن سبق او دا قرآن دین قرآن زکای زن دی پی پویا که او بیانای نو فریزه دا دا چه وَيُزَكِّهِمْ خالکو که کم گناه ده نو او گناه رد که او گناه رد که گناه پا گوتا که وَيُزَكِّهِمْ چه دا گناه ده او دا لره کل غواری دا بد اخلاق تی دا حسد پزای و تخصی سخایا نارنگ دا بخل پزای سخاوتو دا سی دا بزدلائی پزای شجاعتو وَيُزَكِّهِمْ او پاکی دی لرا دا بد اخلاقو نا نو هر گناه اغت لره کئی وَيُزَكِّهِمْ پاکی دی لرا دا اخلاقو رزیلو نا دا سلور وزیفی دی سالور نو پیغمبر او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی آل علماء ورثت الانبیاء آلیمان چی دی نو دا انبیاء وارثان دی دا انبیاء وارثان انبیاء جیدادون نو پری خودی مالون و دولتون نو پری خودی انبیاء چی کم دے اغی علم او قرآن پری خیده زمون پیغمبر قرآن پری خیده نو دا خلقو تا بیان کا نو دا نبی علیہ السلام وارث چی نو آبا قرآن خلقو تلولی نو قرآن نلولی او پا منبر باندی کینی او عزت انبیاء وارث ما مطلب زما عزت کوئی دا تش عزت دا پارزان تا دا نبی علیہ السلام وارث ہوئی خلقو تا قرآن با نبیانی چرت دا قرآن درس نکی او بیان دا قرآن نکی او چو سرسی نو نور خلق دا قرآن نبندی نور دا قرآن نبندی او ویو علمهم الكتاب او زانت ده پیغمبر وارث ہوئی نا پیغمبر وارث والا شی چه ده پیغمبر والا کارو کی کنا گورا ده پلر نمیراس پاتی شی زوی تا نو زوی ده پلر پا هر یوشی کی اقدار ده دست ده کنا که ده پلر نا پتے پاتی شوی ده که مرلا پتے ده نو ده زوی پا کیسا ده نارنگ ده اولاد دلور ای کیسا ده کچر تا جامعی تی پاتی شوی دی نو دا اولاد پا کیسا دا که نغدی تی پاتی شوی دی نو دا اولاد پا کیسا دا دا سشتا دی چه سکی سوی و سکی نی دا سنیشتا دی چه سکی سوی و سکی نی نو انبیاء عالمان دا انبیاء وارثان دی نو پا هر سکی سا دا خوا قرآن مجید لستلو کیسا دا پا قرآن مجید تعلیم و درس کیسا دا نو ورپسی وال حکمہ پا حکمت کیسا دا خلقو تا با دا وقت مناسب خبره کئی دانه چی یوالی که استی دا یوز ہوتای او بل ویزد کی هم پاکای با خلقو لا خلقو کی کم گناه دی دا وقت مناسب دینجیوز مسئله دا نو پینجیوز بانی رد اوکا دانه چی وی بس پریده کی گی بی سرا و راکا گو بی سرا نو بیا با تاراکا گی وی بیا بس کئی ویزد کی هم یا پا هر دور کی کم گناه دی کم گناه دی ناک گناه رد که کنا او گناه دا دا علم زی مواری دا. نو پدې ټولو کې سره سلور واړه دي او پدې ټولو کې سره نو چې دا نه او ځان ته د نبی وارث وای نو دې پس د نبی وارث شو نبی عليه السلام گزار سکلو تا وای ته کې گزار وسک ته څنګه د نبی عليه السلام وارثي وای زکیم یو معنی د وای زکیم دام ده چې صفات به کوي له صحابهو پاکي به د صحابهو لاره تزکیه د صحابهو به کوي نه صحابهو پاکي به بیانې نو نبی علیہ السلام نو صحابہ و پاکی بیانی تم نو صحابہ و پاکی بیان کا کنا صحابہ و پاکی بیان کا دانا چی اعتراض جنہ پہ کوا انکا انتا العزیز الحکیم یقین اللہ تیز اور حکمت والا یقین اللہ تی سورة جمعہ دوی میات کے راضی چا دعا قبول شوا هو اللذی باس فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیات کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دلتا دا يُزَكِّيهِمْ پسلورم زائی کے ذکر دے يَتْلُو يَوْ يُعَلِّمُهُمْ دُوَا الْحِكْمَةَ دْرَيْمْ وَيُزَكِّيهِمْ سَلُور دوے مصفارو گو رئی آیت نمبر 151 يَوْ سَلْ يَوْ پَانْزُسْتَمْ يَوْ پَانْ نِمَا رُسْتُو كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آیاتنا ویزکیکم یتلو پس ڈائریک یزکیکم دے یزکیکم پاکی تاسولا دلتے دویم نمبر کی ذکر کردے دلتے سلورم کی وجہ امداد ہے کنا مقصد هغه د الله کلام دی او د ابراهیم علی السلام دی. الله نو مقصد د قران نه اپا کولی نو هغه ډایرک قران په ذکر کړل الله یاتلو او یو زکی او ابراهیم علی السلام مرتبه ته ګوري چې حاصلی کی بکلا نو حاصلې دلو مرتبه سالو رمضا اول ویل والے بیا پیزان پو آکائے اول حکمام نو بیا درم نمبر کے وقت سلورم کے وقت تسکیہ حاصل شی نو مرتبہ دا حاصل دلو سلورم دا او مقصد ڈائریک دو قرآن اگا دے نو زکر دویم نمبر کے ذکر کرام ایدنا کانتا العزیز الحکیم یقینا تیزور اور حکمت والا امین یرغبو عملت ابراہیم ترغیب تابدارہ دی ابراہیم علیہ السلام تا گورد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زان تے ابراہیمیان وای دے ابراہیم مشن تو گوری نو الب ابراہیمیان شی کنا پمے ارغبو عملت ابراہیم ڈڑن کئ دین دے ابراہیم علیہ السلام نا الا مگر من اغبت بختہ صفیہ نفسا چ بزور زان کما کلکڑی صفیہ نفسو کما کلکڑی خپل زان کما کل بے وقوف چ زان امن دے پی جان دے صفیہ نفسا زان امن دے پی جاندلے نا اغب دے ابراہیم علیہ السلام نا فرمانی کی من عرف نفسہو فقد عرف ربہو چاچے زانو پی جاندو نا اغب اللہ پی جاندو داود علیہ السلام تا اللہ وی یا داود اے عرف نفسک یا داود زانو پی جانا زکا چے من عرف نفسہو فقد عرف ربہ چاچے زانو پی جان دے بارابو پی جانی داود علیہ السلام متوئی کیف عارف نفسی زان بسنگا پی جنم او رب بسنگ پی جنم اور تاوید زان پی جندلو طریقہ دادا زان پی جنی زان دے پی جنگلو طریقہ اگر پا جزائے زانو پی جنا او اللہ پا قدرتو پی جنا زان پا جزائے چیزی اس نیم او اللہ پا قدرتو پی جنا اللہ من صفیہ نفسا چیزانی نی پی جندلی نبی اللہ اپنے پی جنی اکڑ خانے بیا کئی اچت اچت گرزی نظمکنے دو انچائے بارا چیتی اسمان تخفی اچت دادا پانی تخفی اڑا میں کڑوی اسمان مارٹنگ کڑے دے نظر نے روان روان گرزی دے بھی کہ دنیا مارٹنگ کڑے دا اللہ من صفیہ نفسا مگر آسوک چکم اکل کڑے دا پلزان والا قدر صفیہ نام فی الدنیا او یقینا خوخ کڑو دل رمگا پا دی دنیا کے وینو فی الاخرت لمن صالحین او یقینا دے دے پا آخرت کے خامخواد کامیابونا لمن الفائزین خامخواد پورا کامیابونا یا لمن الصالحین لمن الکاملین فی الصلاح خامخواد پورا نیکانونا چی پورا نیکان اغا انبیاء دی اذ قال لہو داول خوخ کڑو ہاں وجد خوخ تیا مطلب تو مکا نو دا اللہ با خوخ شی اغا اذ قال لہو ربو اسلم کالا چووی دا ترب دادو اسلم راوس پارا زان زان را لڑکا اسلم یعنی زان زما پورا تابدار کا اسلم دانا چسو تابداری حسنا نا اسلم پورا زان را تابدار کا کالا ابراہیم علیہ السلام توی اسلم تو زو خود پخوان تابداریم ماضی ذکر کردہ اسلم تو زو خود پخوان تابداریم لرب العالمین رب مخلوقات تا ما غاړې خدا انقیاد کامل پورا تابعداریم الله پورا چې سره ته توه دا کوم لرب العالمین د پاره د رب مخلوقات او اصحاب ابراهیم درې ما خبر رااله مساله د الله دی والی دا دی یا ایوهنا سوبدو مساله چې دا تاسو دا نه منئ او ځان ته ابراهیمیان وای او دا خود ابراهیم علیه السلام مساله دا وی دا خو اتفاقی مساله دا دا خود طول و انبیاءو دستخطی مساله دا طول و انبیاءو پا دی دستخط کرده نو تاز سنگ دینا انکار کوی واسو آبی آ ابراهیمو پو خکم کرده یا وصیت کرده پا دی کلمه بانده پا کم کلمه وی پا دی اسلام تو بانده اللہ پا دی اسلام تو بانده بے آ پدی اسلام ٹوٹ کی پدی پورا تابع دار ہے باندھے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بنی خپل اولاد تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام ہم اغم پلو بچو تکڑو دوارا ذکر کی یا بنی یا و بچو ان الله صفا لكم الدين يقين الله خوکړ تاسو لرا د ژوند تیرولو طریقه الدين تابعداري مکمل الله انقياد كامل دين تابعداري توي نو دين مکمل تابعداري د الله دغه خوکه کړی دا چې تاسو وا مکمل تابعداري د الله ان الله صفا لكم الدين يقين الله خوکړ تاسو لرا اغه دین اس دین ا دین مکمله تابعداری دا الله فلا تموتن الا وانتم مسلمون نومم رایتا سو مگر پدا سیال کی چي تابعدار دا الله نومر خود سړي په اختیار کې نه دي څنګه ته وي چې فلا تموتن مم رایتا سو مگر چي تاسو مسلمانان څه مطلب دا اسلام خود سړي په اختیار کې دي کنه دا پوره تابعداری خود باندې پس کې دا په اختیار کې دا چې دی و پوره تابعداری نو چې پورا تابعدار نو چې مرګ دل راشي نو اون بسې تابعدار به نو چې مرګ راشي نو به تابعدار نو اشاره ده چې همیشه تابعدار اوسېګا چې مرګ دل راشي نو اون بسې تابعدار فلا تموتن الا وانتم مسلمون دا نه چې توای چورېګا سبب شي او بل رز بشي اورېګا سم بشو که خیر دا خو لاړې وخت زما ګیره وس پنیږي او دا وکیږي هغه وکیږي نه نه همیشه تابعدار اوسا چې مرګ دل راشي چې هم تابعدار فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو مم رای تاسو مگر په داسې حالت کې چې مکمل تابعدار ده الله ام کنتم شهدا دای به دا ډیر وی موږ ته یعقوب علیه السلام ویلی دي چې يهودیت م پرې دی لکه رستو راشي نو دای دا غیرت کوي وای تاسو حاضر کله چې حاضر یعقوب الموت کله چې رالل ایرالی یعقوب علیہ السلام تا نخید مرگ ایز حضارا یا چکالا نزدیش یعقوب علیہ السلام تا مرگ مرگ و ترا نزدیش ایز قال لبنی کالا چیوی خپلو بچو تا ما تابدون من بعدی دستشی بندگی وکوی تاسو زمان رستو اوز خسام یه خو زمان رستو با دستشی وکم منی ما تابدون من بعدی دستشی وکم بمنی دستشی تابداری بکوی دسشی عبادت بکوی زمان رستو کالون دیوتوی نابدو الهک منگ با عبادت کو استاد خدای اجتونو بغوارو استاد خدای نا مینو بکو استاد خدای سرا ار طول جزونو سروایا الهک نابدو الهک منگ با عبادت کو الهک استاد آجت روا و اله آبائک او دا آجت روا او دا مشکل کشاد پلاران استا چه ابراهیم و اسماعیل و اسحاق دی اسماعیل خطرو پلار خونو دیخو نکانو که نرازی خطرو نو عدیث کی وی العمو سن و ابیه تره چه ده نو دا جان دا پلاری دا پشان دا پلاری لکه ماسی چی نو دا دا مور پشان تی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و اسحاق چا با ویل چه ده طولو با جدا جدا خدایی نو وینا الہ واحدا حاجت روا مشکل کشای کیو ونانو لہو مسلمون او مونگیو آگے اللہ تا غاڑا کی خود ان کی آگے اللہ تا تابدار بل چاہتا سر نگدو ونانو لہو مسلمون او مونگیو آگے اللہ تا تابدار تلک امتن داد یہود پاکی درد ویز مونگ مشران خدا رسیدہ خلقو سڑیا مونگ باقی اخلاص کی نا دور سخت پا کیم نیشه دا تا چه سورا جوڑا کرده دا نووی تلک آمتون قد خالت دای وڈالاوا قد خالت چه تیره شوی دا لارلا تیره شو ختم شو قد خالت سه مانا دا ابن جریر دا دیوٹی کی مانا کئی دیر مزیدارا اغوی و انما قیلا للذی ماتا للذی قد ماتا فزاہبا کم سړی چې مړ شي او لاړ شي نو عرب داغه باره کې وای قد خلا وای انما قیل للذی قد مات فذهب قد خلا چې دې لاړ او تیر شو دا خلا ټکی وای عرب هغه ځای کې وای چې څوک مړ شي نو هغه تاسو وای خلا اولی خلا خو خلا